Sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar? Ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle Resûlü ya Rabbi inne kavmi ittehezû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Sadakallahul azim. Ve bellegne Resûlül kerîm ve nahnu alâ zâlike mineşşâhidin. Aziz dostlar, köklerimiz olan, bizlerin Müslümanlığının aynası olan, ideal mümin topluluğu olan sahabe neslinin Kur'an anlayışını anlamaya devam edeceğiz. Öncesinde şöyle zihinlerimizi bu meseleyi algılayabilecek bir seviyeye çıkarma adına asr-ı saadetten, asr-ı saadet olduğu gibi aslı da saadet olan o saadet çağına bir gidelim. Oradan bir tabloyla bugünkü dersimize başlayalım ki zihinlerimiz bugün alacağımız mesajlara açık bir hale gelsin. Bu tabloyla da sahabenin, elbette ki sahabenin de öğretmeni olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an anlayışını anlamaya çalışacağız beraberce inşallah. Hazreti Ayşe validemiz bize rivayet edecek bunu ama öncesinde İbn Abbas'ın bize söylemiş olduğu bir sözü anlayalım ki bu rivayeti anlama noktasında daha iyi bir katkıda bulunmuş olsun bize. Bir gün İbn Abbas ki tercümanul Kur'an'dır, Kur'an'ın tercümanıdır, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkında dua ettiği, Kur'an'ı sahabe içerisinde en iyi anlayan güzide şahsiyetlerden birisidir. Bir gün bir tartışmaya şahit olur. Bakar ki o günün insanları Kur'an'ın bazı ayetlerinin kimler hakkında olduğunu tartışıyorlar. Biri bu kitabın bu ayetleri Hristiyanlar hakkındadır diyor. Başka bir kesim Yahudiler hakkındadır diyor. Ayetin kime hitap ettiği konusunda bir tartışma yapıyorlar. Ve o tartışmanın orta bir yerinde İbn Abbas olaya müdahil oluyor. Çok sert bir ifadeyle söylediği cümle şu oluyor İbn Abbas'ın: "Ey Müslümanlar, siz ne kadar akıllısınız böyle. Kitabın içerisinde ne kadar tatlı şey varsa size, ne kadar acı şey varsa kitap ehline, öyle mi? Hayır vallahi. Bu kitabın iki kapağı arasındaki her ayet, her cümle, her mesaj acısıyla ve tatlısıyla Müslümanlaradır, ümmeti Muhammed'edir. Böyle bir tahsis hakkınız yok." diyor. Eğer öyle olsaydı, tek bir muhatabı olsaydı, tek bir muhatap çevresi olsaydı, söyler misiniz Allah aşkına Kur'an niye İsrailoğullarından o kadar ciddi bir yekün tutan ayetlerden bahsetseydi? Demek ki bize bakan bir yönü var. Her ayetin ve her mesajın bize bakan, bizim için söylenmiş, bize dönük, bizim hayatlarımıza müdahil olan, yön veren mesajları var. Ve sahabe de, Allah Resulü de böyle anlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir ayeti bu bana söylemiyor gibi anlamazdı. Hiçbir ayeti mi? Evet, hiçbir ayeti. Peki bazı ayetler vardır ki o günün insanı için sahabe ile peygamber arasındaki hukuku tanzim ederdi. Bugünün insanı için peygamber ile ümmeti arasındaki hukuku tanzim ediyor. Hukukun tarafları böyle belli iken nasıl bazı ayetlere Allah Resulü muhatap olabilir ki? Bunu söyleyebiliriz. Daha da somut bir örnek vereyim anlaşılsın diye. söyler misiniz mesela Hucurat suresinin 2. ve 3. ayetleri? Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, birbirinize hitap ettiğiniz gibi Allah'ın Resulüne hitap etmeyin ayetinin peygambere bakan yüzünde nasıl bir mesaj vardır? Peygamberle sahabe arasındaki hukuku tanzim ediyor. Ve orada bu mesajın muhatabı sahabedir ilk dönem içerisinde konuşursak. Bugün için konuşursak ümmettir. Peki Allah Resulü böyle bir ayeti nasıl anlardı? Bunda muhatap Allah Resulü değil. Hitap da ey iman edenler diye geliyor. Nasıl Allah Resulü kendisini bu ayetin de muhatabı sayıyor? İşte Ayşe validemiz onu bize anlatıyor. Bir gün diyor, başta babam Ebu Bekir olmak üzere ashabın büyüklerinin hepsi Allah Resulü'nün yanında oturuyorlardı. Ve o ara içeriye Efendimizin amcası Abbas girdi. Hazreti Abbas'ı çok severdi Allah Resulü. Aralarında sadece 3 yaş vardır. 3 yaş olmasına rağmen değil mi ki amca ve yeğendir? Allah Resulü de o amcalığa yakışır bir edepte kendinden sadece 3 yaş büyük olan Hazreti Abbas'a saygıda asla kusur etmezdi. Her an onu ayakta karşılar, ona hürmet eder, ona yer verir, onu meclisin en baş köşesine otururdu. Ayşe validemiz diyor ki, Hazreti Abbas içeriye girer girmez babam ayağa kalktı ve yerini Allah Resulü'nün amcası olan Abbas'a verdi. Efendimiz çok memnun oldu ve orada bize aslında insanların insani ilişkilerde kullanabilecekleri bir ilkeyi söyledi Allah Resulü. Büyüklerin kadrini ve kıymetini ancak büyükler bilir. Ebu Bekir büyüktü. O büyük bir insandı. Abbas da büyüktü. İşte iki büyük birbirlerinin kadrini biliyor demenin ifadesiydi aslında bu. Oturdu Hazreti Abbas kendine verilen yerde. Ve Allah Resulüne bir şeyler sormaya başladı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Abbas'la konuşurken bir anda sesini kısarak konuşmaya başladı. İnsanlar anlamamışlardı Allah Resulü'nün o tavrını. Ama Allah Resulü'nün yanında bir an ayrılmayan sağının adamı olan Ebu Bekir anlamıştı. Efendimiz'de bir farklılık olduğunu çok iyi anlamıştı. Hazreti Abbas soracağını sordu. Alacağını aldı, meclisi terk etti. Ve sordu Hazreti Ebubekir, ya Resulallah sesine bir şey mi oldu? Neden sesini kıstın? Yoksa hastalandın mı? Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki hayır. Sesime hiçbir şey olmadı. Ama sizin sorumlu olduğunuz bir mesajdan ben de sorumluyum. Allah size Hucurat suresinin 2 ayetinde benim yanımda sıradan insanlarla konuşma gibi bir konuşma hitabını yasakladı. Ben de bu yasağın kapsamında kendimi düşünüyor ve amcamın yanında ben de bunu uyguluyorum dedi. Peygambere ait bir hukuk Allah Resulü'nde böyle yankı buluyor işte. Hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi Allah Resulü kendinden beri tutmuyor. Onun da en büyük delili işte budur. Ve sahabe o günden sonra daha iyi anlıyor. Ayetlerdeki her hitaba kim olursa olsun lebbeyk ya Rab deyip icabet etmenin önemini. Onun için dostlar, sahabenin Kur'an anlayışı bize birçok şey öğretecek ama en temelde de şunu öğretecek. Kur'an ayetleri içerisinde tahsis yok, tevil yok, nesh yok. 3 şeyde Kur'an'ın hükümlerini ve mesajlarını özelleştirme ya da mesajlarını daraltma anlamı taşıdığı için sahabede bu üç şey de yoktu. O halde bu çağın sahabisi olma iddiasında olan insanlar ya da sahabe gibi Kur'an'ı anlama iddiasında olanlar da aynı hassasiyeti göstermek zorundadır. Ne tahsis adı altında, ne nesh adı altında, ne de tevil adı altında Kur'an'ın mesajlarını daraltma ya da özelleştirme gibi hiç kimsenin bir hakkı olmayacak. İnşallah bizler de sahabenin o hassasiyeti gibi anlarız da ilahi kelam onları inşa ettiği gibi bizi de inşa eder. Bizi de farklı ufuklara yolculuk etme gibi bir şerefi ve izzeti bizlere de nasip eder inşallah. Bu temenniyle dostlar gelin bugünkü dersimize başlayalım. Ne dedik? İlk muhatapların dini anlayışları. Ve ilk muhataplardan önemli bir kesim olan müşrikler, müşriklerin şirk anlayışları, Kur'an'ın şirk ile olan mücadelesi. Müşahhas tanrılar, mücerred tanrılar, hepsinin şirke açtıkları kapılar ve Kur'an'ın açık mesajlarıyla, Esmaül Hüsna ile Kur'an'ın şirke ait çok açık beyanlarıyla vermiş olduğu mücadele. Bunları işledik geçen dersimizde. Bugün ise yine ilk muhatapların dini hayatlarında var olan iki çevreyi anlamaya çalışacağız. Nedir o iki çevre? Bir, haniflik. İki, sabilik. Hanifleri ve sabileri Kur'an ve sünnet çerçevesinde anlamaya çalışacağız. Kimdirler? Kimlerden müteşekkildir bu iki çevre? Düşünceleri nedir? Yanlış düşünceleri varsa Kur'an nasıl onları tahsis etmiştir? Doğru düşünceleri varsa Kur'an onları nasıl desteklemiştir? Bu iki çevrenin bugün için bir yansıması var mıdır? Yok mudur? Kur'an bunlara nasıl değinir? Bunların hepsini bu derste işlemeye çalışacağız inşallah. Önce hanifler diyeceğiz. Nedir hanifler? Kur'an'ın andığı ve defaatle andığı bir çevredir. Dini bir çevre. Kur'an 10 kez hanif olarak, 2 kez de hünefa olarak toplam 12 kez bu çevreyi anar isim olarak. Açıkça fikirlerini söylemez, düşüncelerini söylemez. Kimler olduğuna ima yoluyla da herhangi bir işarette bulunmaz. Ama hanifleri anlayabileceğimiz temel ilkeleri bizlere verir. Kur'an'ın andığı o 12 tane kullanımda biz bu ilkeleri elde ederiz. Nedir bu ilkeler? 4 tanedir dostlar. Birincisi şu. Kur'an haniflik derken her zaman şirkin ve müşriklerin zıttı olarak kullanır. Hanifliğin en temel anlamı budur. Şirkin ve şirke düşen müşriklerin zıttı bir kesimdir haniflik. Zaten hanif kelime anlamıyla bütün batıldan yüz çevirip hakka yönelen demektir. Batıla ait ne varsa hepsine kapılarını kapatıp yüzünü hakka yönelene hanif derlerdi. Dolayısıyla o 12 tane farklı kullanımın bize verdiği ilk mesaj budur. Şirkin ve müşrikliğin zıttı. İkincisi, bakıyoruz ki 12 kullanımın 8 kullanımı hanifliği Hazreti İbrahim ile beraber alır. Yani haniflik ile İbrahim aleyhisselam arasında bir bağ vardır. O bağ nedir? İbrahim neydi? Bir tevhid mücadelecisiydi. Şirke ait her şeyi hayatının dışına iten, hayatında asla yön ona yer vermeyen bir tevhid abidesiydi. İşte Kur'an 8 yerde hanifliği Hazreti İbrahim ile beraber anarak buna işaret ediyor. Üçüncüsü, bir mesaj veriyor Kur'an bize. İbrahim'e kendini nispet edenler var. Yahudiler diyorlar ki İbrahim bizim atamız, İbrahim bizdendir. Hristiyanlar diyorlar ki İbrahim bizim atamız, İbrahim bizdendir. Kur'an ne diyor? İbrahim ne Yahudidir, ne Hristiyandır. Haniftir o, Hanif. İbrahim'in gerçek kimliğini haniflik ile Kur'an bizlere açıklıyor. Bu da üçüncüsü. Dördüncüsü de dostlar, iki ayette. Yunus suresi 10. ayet, Rum suresi 30. ayette. Hanifliği Kur'an, Muhammed ümmeti için, Efendimiz için kullanıyor. Demek ki haniflik, birilerinin anladığı gibi başlayıp da biten bir şey değil. Başlayıp İslam ile kemal noktasına doğru çıkan bir dini düşüncedir. Böyle anlatır Kur'an bize. 12 kullanım, 4 tane farklı ilkeyi gözler önüne serer. Hadisler değinir mi haniflere? Hadisler de değinir. Birçok, ama 2 tanesini aktarayım. Buhari'nin İbni Abbas'ın rivayetiyle bize aktardığı bir hadistir bu. Efendimiz aleyhissalatü vesselama soruldu der İbni Abbas. Allah katında en makbul din nedir diye. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki en makbul din kolaylaştırılmış hanifliktir. İslam ifadesini de kullanmıyor Efendimiz. En makbul din kolaylaştırılmış hanifliktir. Başka bir hadis İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde ve Müslüm'ünde geçer. Allah'ın lisanı ile, yani hadisi kutsi olarak Efendimiz beyan eder. Bize der ki Allah kullarımın hepsini hanif olarak yarattım dedi. Kullarımın hepsini hanif olarak yarattım. Peki dostlar, hadisler burada 12 tane hanif kullanımı kullanan ayetler burada. Hepsini üst üste getirsek haniflik düşüncesine Kur'an ve sünnetten nasıl bir şey çıkarırız? 2 temel ilke çıkarırız. Birincisi şu, haniflik Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan önce yaşayan ama tevhid üzere yaşayan, ama şirke kapı açmayan, ama tahrif olmuş herhangi bir dine tabi olmayıp fetret döneminde Müslüman olarak yaşayan her kimseye denir. İşte hanifliğin Allah Resulü'nün hadislerinde ve Kur'an'ın kullanımındaki ifadesi. İkinci mesajda bunların hepsinden alacağımız, Kur'an'ın nüzulünden sonra, nüzul sürecinin özellikle ortalarında haniflik İslam'a inkılap edince Kur'an haniflik kavramını başka bir anlamda kullanmaya başladı. Çok önemli bir şey söyledik. Kur'an haniflik kavramını başka bir anlamda kullanmaya başladı. Kur'an'ın böyle bir özelliği mi var? Evet dostlar, Kur'an'ın böyle bir özelliği var. Kur'an Arapça indi, Arap bir toplumuna indi, Arapların Kureyş kabilesine indi, Kureyş lehçesine indi. İnşallah ilerleyen derslerde Kur'an'ın dili olan Arapçanın özelliklerini de burada anlatacağız. Ama bugün burada yeri gelmişken bir konuya temas edeceğiz. Nedir o? Kur'an'ın kavramlar ile, kelimeler ile olan münasebeti. İniyor bir dil üzere. Bir dil üzere iniyorsa, insanların kullandığı bir dil üzere iniyorsa, o günün insanları belli kelimeleri ve kavramları kullanıyor demektir. Peki Kur'an bu kelimelere ve kavramlara nasıl muamelede bulundu? o insanların kullandıkları gibi mi kullandı, yoksa onlara bir müdahalede mi bulundu? Bu gözle Kur'an'ın kelime ve kavramlarına bakarsak dostlar, Kur'an'ın kelime ve kavramlarla münasebetinin üç farklı şekilde olduğunu görürüz. Bu çok önemli bir mevzudur. Ve bugün Kur'an'ın anlaşılması noktasında bu mevzu ihmal edildiği için Kur'an kelimeleri Allah'ın istediği maksat üzerinde ne yazık ki anlaşılmıyor. Kur'an kelime ve kavramlara üç farklı müdahalede bulunmuştur. Nedir bunlar? Birincisi şu: Kur'an kelimelere ve kavramlara yeni anlamlar idhal etmiştir. Yeni anlamlar geçirmiştir. İnsanlar kullanıyorlar. Mesela Arapların kullandıkları kavramlar ve kelimeler: kazanç, kayıp, kar, ölü, diri, ama, gören, selat gibi kavramlar. Bunlar o günün Kureş insanının kullandığı kelimeler ve kavramlardı. Kur'an nazil olur olmaz ne yaptı biliyor musunuz? İnsanların kullandığı bu kelime ve kavramları aldı, onların yüklediği manaları tamamen içerisinden boşalttı ve içerisini yeniden kendi yüklediği mana ve anlamlarla doldurdu. Böyle olunca cahiliyeye zihnini inşa ettiren bir insanın ölü ve diri derken, kazanç ve kayıp derken, ama ve gören derken anladıkları farklı, zihnini Kur'an'a inşa ettirenin anladıkları farklı oldu. Çünkü anlamlar farklıydı. Kelimeler aynıydı ama anlamlar farklıydı. Ne diyordu Talha İbni Ubeydullah'ın, Zübeyir İbni Avvam'ın anneleri? Kendi hayatını yakma diyorlardı. Çünkü onlar öyle anlıyorlar. Muhammed'e tabi olmanın hayatı yaktığını anlıyorlar. Ama Kur'an Muhammed'e tabi olmanın hayatı ve dünyayı kurtardığı gibi ahireti de kurtaracağını söylüyordu. Çünkü iki anlayış da kelimelere farklı anlamlar yüklüyordu. Öyle olmasaydı dostlar, Amr İbni Füheyre arkasından yediği mızrakla "Vallahi şimdi kurtuldum" diyebilir miydi? Öldüren Cebbar İbni Sulma, ölen Amr İbni Füheyre, bakış açısı cahiliye olursa aslında kurtulan Cebbar, ölen Amr olması gerekirken anlamlarını Kur'an'a yükletmiş bir kavramlar düzleminden konuştuğunuz zaman kurtulan Amr, ölen ise, kaybeden ise Cebbar oluyor işte. Demek ki Kur'an kelimeleri böyle bir şekle getirmiş, böyle bir müdahalede bulunmuş. Bazılarını almış, onlara yeni anlamlar idhal etmiştir. Bu birincisi. İkincisi ne? Anlam daraltması ve genişletmesi yapmıştır. Kullanıyor cahiliye o kavramları. Ama Kur'an nazil olunca cahiliyenin kullandığı o anlamları ya daraltıyor ya genişletiyor. Yani onun alanına müdahalede bulunuyor. Mesela Leyl böyleydi, Kadr böyleydi, Beşer böyleydi, İnsan böyleydi, Tayyip böyleydi, Habis böyleydi, Mele böyleydi, Mütref böyleydi. Bu kelimelerin hepsine Kur'an anlamlarına genişletme ve daraltma noktasında müdahil olmuştu. Bu da ikincisi. Üçüncüsü de şu: kelimeyi aynen yerinde bırakmak. Cahiliye nasıl kullanıyorsa Kur'an da aynı anlamda, anlamına en ufak bir değişiklik yapmadan aynı manada kullanıyordu. Mesela buna da örnek vermek gerekirse, yevm, dehr, kadr, bu kelimelerdendi. Asr mesela bu kelimelerdendi. Cahiliye Arabı da aynı manada kullanırdı. İslam da Kur'an da aynı manalarda kullandı. Demek ki Kur'an kelime ve kavramlara böyle müdahil oluyormuş. Peki haniflik kelimesi bundan nasibini aldı mı? Evet aldı. Hanifliğe de müdahalede bulundu Kur'an. Kur'an nazil olmadan önce hanifler dediğimiz zaman kimi kastetmiş oluruz? Fetret döneminin Müslümanları. Kur'an nazil olmaya başladı. Daha haniflerden safını belli etmeyenler vardı. Kimisi Allah Resulüne iman etmiş, kimisi ise farklı mülahazalardan dolayı inkar yolunu tutmuştu. Nüzul sürecinin başlarında da Kur'an aynen nüzulden önceki anlamda kullandı. Ama işin ortalarına doğru Kur'an haniflik deyince başka bir şey demeye başladı. Ne dedi biliyor musunuz? Nüzul sürecinin ortalarında hanifliğin anlamı birebir değişti. Anlam samimiyet oldu. Samimiyet. Haniflik ve Müslümanlık yan yana geldiği zaman samimi Müslümanlık anlamında kullanıldı. Aynen tevbeye eklenen nasuh kelimesi gibi. Nasıl ki nasuh tevbe, tevbeye bir derinlik kazandırdıysa, haniflik de Müslümanlığa bir derinlik kazandırdı ve samimi Müslümanlığın en zirve hali olmaya başladı. İşte bir kelimenin Kur'an'ın nüzul sürecinde başlayıp geldiği nokta böyleydi. Bu bilgiyi bilelim ve Kur'an'daki Müslümanlıkla birlikte dillendirilen hanif kelimelerini böyle okuyalım. Ama yine o güne gidelim. O gün hanifler kimlerdi? Bu soruyu sorduğumuz zaman dostlar çok net cevaplar alamayız kaynaklardan ama hamdolsun elimizde bunu bize verecek bazı rivayetler de var. Bunların en başında mesela Mahmud Şükri Alusi'nin Bulugul Arab isimli o eşsiz eserinde biz bir liste bulabiliriz. Mahmud Şükri bize Allah Resulü döneminde yaşamış 20 tane hanifin ismini verir. Doğru mudur hepsi? Elbette ki değil. Eleştiriler getirilebilir bu isimlere. Andığı isimlerden bazılarının biz İsevi ya da Hristiyan olduğunu biliyoruz. Anmadığı bazı isimlerin biz hanif olduklarını biliyoruz. Onun için ben burada tek tek size isimleri sayıp İsimler üzerinde herhangi bir açılım yapmayacağım. Ama o günkü haniflik düşüncesini anlayabilmemiz için hanifleri 3 temel sınıfa ayıracağız. Bu 3 temel sınıfta aslında biz hem onların düşüncelerini anlayacağız hem de Kur'an'ın nüzul sürecinde haniflerin hangi noktaya vardıklarını daha iyi anlamış olacağız. Nedir bu 3 temel süreç? Birincisi şu dostlar. Nübüvvetten önce yaşayan ve o hal üzere de vefat edenler. İkincisi nübüvvete yetişmelerine rağmen iman etmeyip inkar yolunu tutanlar. Bakın hanif olmalarına rağmen böyle olan bir sınıf da var. Üçüncüsü nübüvvete yetişip İslam'a, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a koşanlar hanifliklerini İslam ile birlikte devam ettirenler. 3 sınıf ve gelin şimdi bu 3 sınıfın biraz açılımına değinelim. Ne dedik birinci sınıfa? Nübüvvetten önce yaşayan ve o hal üzere de vefat edenler. Haniflerin en fazlasını bunlar oluşturur. Fetret dönemi. Yani peygambersiz bir dönem. İsa aleyhisselamdan sonra Allah'ın o coğrafyaya ve en azından Kur'an'ın andığı Nil'den Fırat'a kadar olan bölgeye herhangi bir peygamberin gelmediği dönem. Ve bu dönemde bazı insanlar tevhide dair ne varsa hepsini kabul edip şirke kapılarını kapamışlardı. Ve kaynaklar Allah Resulü'nün Fihir'den, Kureyş'ten başlayıp Mudar'dan devam eden onlarca dedesini Hanif olarak bize takdim ederler. Efendimiz'den bize intikal eden bir iki hadise istinaden. Bunlar biraz eleştirilir. Ama üzerlerinde net bilgiler olan bazı isimler var. Mesela Allah Resulü'nün 7. dedesi Kab İbni Lühey. Bu yiğit dede Hanif'ti. Hanifliğini de binlerce yıl sonrasında bize aktaran rivayetlerden biz okuyoruz. Cuma günü, o günün ismiyle Yevmul Aruba, Araplık gününde bu yiğit dede Kabe'nin etrafında ve avlusunda bütün Mekkelileri toplar, halkın meselelerini o gün konuşur, o gün bir içtima günü olur ve o günün sonlarında Kab İbni Lühey gelecek son peygamberden bahisler açardı. Mevcut dini yapıyı kabul etmez. Putları kerih görür. Acaba ben yetişebilecek miyim gelecek sultanlar sultanına deyip Allah Resulü'nün yolunu gözlerdi. Ama o yetişemeyecek. Nereden bilecekti ki Kab İbni Lühey kendi soyundan ama 7 nesil sonra gelecek. Biz biliyoruz ki bu insan haniflerden bir tanesiydi. Mesela İbni Heyyeban haniflerden biriydi. Önce Yahudilik dinini benimsemiş. Beni Kureyza Yahudilerin içinde yaşamış. Sonra araştıra araştıra Yahudilik düşüncesi içerisinde de tahriflerin olduğunu fark edince bütün dinlerden yüz çevirerek hanif bir kimliğe kendini kavuşturmuştu. İbni Heyyeban Beni Kureyza Yahudilerini uyarırdı ara ara. Sakın ha gelecek son sultana karşı çıkmayın. Eğer karşı çıkarsanız ben onun vasıflarını biliyorum. Onun vasıflarını ve özelliklerini okuyorum ki o sizin hepinizi mağlup edecek diyordu. Yıllar sonra Beni Kureyza Yahudileri Allah Resulü'nün kılıçlarının muhatabı olunca dizlerine vurdular. Keşke o gün İbni Heyyeban'ı dinleseydik de bugün bu işler başımıza gelmeseydi dediler. İşte İbni Heyyeban onlardan bir tanesiydi. Hus İbni Sa'ide onlardan bir tanesiydi. Ukas Panayır'ın yaşı yüze merdiven dayamış o güzide insanı, o piri fanisi, o şair olan insanı. Allah Resulü bir gün Hus İbni Sa'ide'yi Ukas Panayır'ında görür. Efendimizin yaşı kaçtır o zaman bilir misiniz? 20. 20 yaşlarında bir delikanlı. Ve Kus İbni Sa'ide Kabe'nin avlusunda tevhide ait mesajları içeren bir şiir okuyor. Efendimizin o kadar hoşuna gidiyor ki o şiirin birkaç kıtasını ezberliyor. Kus İbni Sa'ide de Allah Resulüne yetişemeden onun nübüvvetine kavuşamadan vefat ediyor. Ve bir gün Allah Resulü'nün huzuruna Kus İbni Sa'ide'nin kabilesinden birileri geliyor. Efendimiz onları tanıyor. Siz meşhur şair Kus İbni Sa'ide'nin kabilesindensiniz değil mi diyor. Ben diyor yıllar önce dedenizin bir şiirini duymuştum. Şiirinde şöyle şöyle diyordu. Bu şiirin devamını bilen var mı içinizde? Hiç kimseden ses yok. Allah Resulü bir daha tekrar ediyor. Hiç kimseden ses yok. Bir el havaya kalkıyor. Elin sahibi Allah Resulü'nün sağının adamı Hazreti Ebubekir'dir. Ben ya Resulallah diyor ben. Ben de o gün oradaydım. Senin yaşın 20, benim yaşım da 18'di. Ben de o gün Kus İbni Saide'nin okuduğu şiirleri duydum. Ve Allah Resulü'nün tamamlayamadığı şiirin kıtalarını Hazreti Ebubekir tamamlıyor o huzurda. İşte Kus İbni Saide de o haniflerden bir tanesiydi. Hanifler dediğimiz zaman dostlar, en başa yazacağımız isimlerden bir tanesi Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil'dir. İşte o da onlardan bir tanesiydi. Kim Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil? Aşere-i Mübeşşere'den Allah Resulü'nün lisanıyla cennetle müjdelenen yiğitlerden biri olan Said İbni Zeyd'in babası Hazreti Ömer'in amcası. Bu da haniflerdendi. Ve bu yolda, tevhid yolunda canını feda eden muvahhid bir insandı Zeyd İbni Amr. Yıllar yılı aramış durmuştu. Şam'a, Musul'a gitmişti bunun için. Acaba son elçi buralarda mı zuhur edecek? Musul'da bir rahibin yanına varmış ve ona derdini anlatmıştı. Beni buraya getiren şey son elçinin ayak sesleridir demişti. O rahip şunu demişti Zeyd İbni Amr'a. Ey Zeyd, doğru şeyi yanlış yerde arıyorsun. Aradığın şey doğru. Son elçinin ayak sesleri duyuluyor. Ama burada değil. Geldiğin yerde. Yani İbrahim'in mekanında. Yani Faran dağlarında. Yani Mekke'de arayacaksın. Zeyd İbni Amr bu haberi alınca Musul'dan Mekke'ye doğru yola çıkıyor. Yolda Beni Cüzam kabilesine rast geliyor. Bu kabile tutukluyor Zeyd İbni Amr'ı ve bırakmıyor. Öldürecekler. Öldürüleceği sırada Zeyd İbni Amr şöyle dua ediyor. Ya Rabbi diyor, ben ondan mahrum oldum. Yani gelecek son elçiden ben mahrum oldum. Ama sen oğlum Said'i ondan mahrum etme. Said'i ona kavuştur. Said ona kavuşacaktır dostlar. Gencecik yaşında Said İbni Zeyd Allah Resulü'nün yanında hem de ilklerden olan sabikun-u evvelin olarak Allah Resulü'nün arkasında yerini alacak. Bütün harplere katılacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından bir an ayrılmayarak muvahhid bir babanın kabul olmuş bir duası olacak. Öyleydi işte Said İbni Zeyd ve onun babası Zeyd İbni Amr tevhid yolunda kanını akıtan, hayatını şehadet ile noktalayan müvahhid bir babaydı. Onu andığı zaman Allah Resulü şöyle anardı. Aynen İbrahim Aleyhisselam gibi. O da hanifti, İbrahim de hanifti. O halde nitelendirme ikisi için de aynı olmalıydı. Zeyd İbni Amr için Allah Resulü şunu diyordu. O tek başına bir ümmettir. Tek başına bir ümmet. Aynen İbrahim gibi. Aynen haniflerin şahı olan İbrahim Aleyhisselam gibi. İşte bunlar dostlar. Kab İbni Lüheyy, İbni Heyyaban, Hus İbni Saide ve Said İbni Zeyd'in babası Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil nübüvvetten önce yaşamış, Allah Resulüne yetişememiş ve o hal üzere hanif bir biçimde vefat edenlerdi. Bu birinci sınıftı. İkinci sınıf ne dedik? Nübüvvete yetişmelerine rağmen çeşitli mülahazalarla Allah Resulüne iman etmeyenler. Böyle olan bahtsızlar da var. Düşünün. Bir ömür toplumun yaygın bir kanaati olan putçuluğa kapı kapayacaksınız. Bir ömür toplumun yaygın olarak kullandığı Dini düşünceyi benimsemeyeceksiniz. Ama işin sonunda yine hüsran ile elleriniz boş bir biçimde kalacak. Böyle bir sınıf işte bu sınıf. Ve bu sınıf için en azından haklarında bilgiler elde ettiğimiz üç isim var önümüzde. Kim bu üç isim? Ebu Amr İbni Seyf, Ebu Kays İbni Esled, üçüncüsü de Ümeyye İbni Ebi Salt. Üç isim. Bunlar da nübüvete yetişmelerine rağmen hanifliklerini kemalata taşıyacakları yerde inkarla neticelendiren üç bahtsız. Biraz bunları da tanıyalım mı? Tanıyalım ki o orijinal şahıslardan da bugünün dünyasına belki mesajlar alabiliriz. Biri kim dedik? Ebu Amr İbni Seyf. Bu şahsı aslında çok iyi tanıyoruz. İsmi belki yabancı geldi size ama öyle yiğit bir evladın babası ki bu. Oğlunun ismini duyduğunuz zaman diyeceksiniz ki böyle bir oğula böyle bir baba olur mu? Ama ne dedik geçen derslerde? Allah bazen ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarabilir. Bazen İbrahim gibi bir evladın Azer gibi bir babası olabilir. Bazen Nuh gibi bir babanın Kenan gibi bir oğlu olabilir. İşte bu da ona örnek. Ebu Amr İbni Seyf, Uhud'un yiğidi Gasailül Melaike isimli Hanzala'nın babasıdır. Meleklerin yıkadığı, meleklerin guslettirdiği yiğit bir sahabinin babasından bahsediyoruz. Bu zat çok ibadet ederdi. Hiçbir dini düşünceyi benimsememişti. Ne Hristiyanlığı, ne Yahudiliği, ne de başka bir şeyi. Benimsemediği için hanif olarak bilinirdi. Çok ibadet ettiği için de rahip olarak nitelendirilmişti toplum içerisinde. Allah Resulü bu zatın rahip olan lakabını fasık olarak değiştirmişti. Fasık diyordu buna. Niye? Bile bile gerçeği inkar ettiği için. Bile bile hakka kulak tıkadığı için. Bile bile haset ve kıskançlıktan dolayı Allah Resulüne tabi olmadığı için. Efendimiz hicret etti Medine'ye, bu zat karşı oldu. Yıllar yılı karşı oldu. Hicretin 3. senesi Allah Resulü 707 ile Uhud'un meydanında karşı tarafta 3000 müşrik asker ve biri savaş meydanının ortasına doğru yürüyor. Yürüyen kim biliyor musunuz? Bu şahıs Ebu Amr. Demiş ki Mekkelilere, Medineliler beni çok iyi tanır. Özellikle Efs kabilesi. Şimdi ben Uhud'un meydanında öyle bir konuşma yapacağım ki Muhammed'in ordusunu darmadağın edeceğim. O zannediyor ki kimliğini ve ailesini kullanarak imanın bir araya getirmiş olduğu o cemaati yıkabilecek. Çıkıyor Uhud'un meydanına doğru ve bağırıyor. Ey Efs topluluğu, beni tanıdınız mı? Ben sizin ulularınızdan Ebu Amr'ım. Hiçbir ses yok Müslümanlar tarafından. İkinci kez söylüyor aynı cümleleri, ses yok. Üçüncü kez söylüyor. Efs'ten bir yiğit önüne doğru çıkıyor ve şunu söylüyor. Evet, seni tanıdık. Sen Allah Resulü'nün lisanıyla fasık olmuş bir adamsın. Allah senin gözünü kör etsin diyor. Şok oluyor Ebu Amr. Daha dün ne dedilerse tabi olduğu olan kavmi şimdi değişmiş. Şimdi ona tabi olmuyor. Ebu Amr eli boş geri dönüyor. Hiçbir şey almadan. Ve o ara Hanzala Allah Resulü'nün önüne geliyor. Ya Resulallah, müsaade var mı? Babamı ben öldüreyim diye. Öz babasını kendi elleriyle öldürmek için Allah Resulü'nden izin istiyor. Efendimiz müsaade etmiyor. Hayır diyor. Hayır. Ve o savaşta işte Hanzala şehit olup o payeye, o değere, o yüce rütbeye erecek. Ve yine bu savaşın sonunda Allah Resulü hatırlayın, Uhud'un yamaçlarında bir çukura düşecek. Çok zor haller yaşayacak. O çukuru kazan kimdir biliyor musunuz? Yine bu şahıs. Ebu Amr'dır Allah Resulüne o tuzağı kuran. Uhud'dan sonra Ebu Amr yeniden Medine'ye döndü. Efendimiz hiçbir şey söylemedi ona. Ve İslam'ın siyasal gücü artmaya başlayınca Ebu Amr baktı ki artık Muhammed'in önünde durulmayacak. Ve geldi, iman ettiğini söyledi. Aslında iman etmemişti. Nifak üzereydi. Nifak üzere Allah Resulüne iman ettiğini söyledi. Ve tarihe Mescid-i Dırar diye geçen nifak üzere mescidin banilerinden birisi de bu zat oldu. Ve bu hal üzere de bu zat öldü. Bakın, yıllar yılı haniflik ile başlayan hayat sürecini haniflik ile noktalandıramadı. İşte o insanlardan bir tanesi buydu. Bir diğeri Ebu Kays İbni Esled. Asıl ismi Haris ya da Abdullah'tır derler. Aslen bu şahıs Mekkeli. Ve nübüvvetin ilk yıllarında Allah Resulü ile birkaç kez teması olmuş. Daha öncesinde Mekke'de meşhur hanif Zeyd İbni Amr'la temasları olmuş. Zeyd İbni Amr'la tevhid üzere beraberce şiirler söylemişler. Ama Efendimiz miladi 610 yılında Mekke'de nübüvvetini ilan edince ne acıdır ki bu insan da Allah Resulüne en fazla karşı olanlardan birisi olmuş. Efendimiz defaatle onu davet etmesine rağmen o kabul etmemiş. Ve nübüvvetin ortalarına doğru, Mekke döneminin ortalarına doğru bu şahıs Medine'ye hicret etmiş. Medine'ye gelmiş, Evs kabilesinin içerisine girmiş, Evs kabilesinin şairi ve hatibi olmuş. Allah Resulü nübüvvetin 13. yılın sonlarında Medine'ye hicret edince bu şahısla Medine'de de karşılaşmış. Ve birkaç kez temasları olmuş. Allah Resulü defaatle bu şahsı bu yeni dine, yani hanifliğin bir devamı ve kemal noktası olan İslam'a davet etmiş. Ama her seferinde bu şahıs kapıları kapamış. Bir gün Allah Resulü nasıl şeyler söylediyse Ebu Kays'ın yüreği biraz olsun İslam'a açılmış. Tamam demiş. Bırak beni düşüneyim. Düşünüp öyle gelip sana kararımı söyleyeyim. Dışarıya çıkmış, İbni Selül onu yakalamış. Münafıkların reisi ve çeşitli telkinlerde bulunarak iman yolunda açılan yüreğini yeniden inkar yolunda kapatmış. Ve hicretin birinci yılında bu şahıs bahtsızlardan olarak ölüp gitmiş. O da eline geçirdiği fırsatı, yakaladığı o büyük ikramı ne yazık ki güzellikle noktalayamamış. Bu da ikinci bir şahıs. Üçüncü bir şahıs Ümeyye İbni Ebi Salt. Ümeyye İbni Ebi Salt için çok şey söyleriz. Orijinal bir şahsiyettir o günün dünyasında. Birçok açıdan aslında değerlendirmeye tabi tutulması gereken bir şahsiyettir. Ama ben birkaç cümleyle geçeceğim. Bu şahıs hanifti. Öyle şiirler okurdu ki Allah Resulü bile onun şiirlerinden etkilenir. Onun şiirlerindeki tevhidi mesajları överdi. Bir gün ashabın yanında Ümeyye İbni Ebi Salt tevhide ait bazı mesajları içeren şiirler okuyunca Allah Resulü şöyle dedi. A'mene şiirehu kefere kalbehu. Şiiri iman etmiş, kalbi ise inkar etmiştir. Şiirlerinde iman, yüreğinde ise inkar vardır diyordu Allah Resulü. Ve böyle bir zata sahabe bir isim takmıştı, bir lakap. Neydi biliyor musunuz? Aduvullah, Allah'ın düşmanı. Şiirleri iman etmiş. İmanın hakikatlerini diliyle, şiirleriyle ifade eden bir şahsiyete sahabe Aduvullah diyordu. Niçin dostlar? Niçin olduğu belli. Bu üç şahsiyetin de ortak bir yönü var. Üçü de Allah Resulü'nü kabul etmemelerinin temelinde yatan şey hasettir. Ve haset Allah'a düşmanlıktır işte. Haset haşa Allah'a sen bilmiyorsun demektir. Haşa. Haset Allah'a hesap sormaktır. Onun için sahabe Aduvullah diyor buna işte. Haset nedir? Niye onda var? Niye bende olmasın? Onda olanı kıskanmak, onda da olmasın mantığını sürekli içinde taşımak. Ona onu veren kimdir? Allah'tır. Sen onda olanın hesabını kime soruyorsun? Allah'a mı soruyorsun? Hasede kapı açan Allah'a düşman olduğunun bilincinde olsun işte dostlar. Böyle önemlidir. Ve haset insanı böyle bir noktaya getirir. Bu üç şahsiyet de biliyorlardı. Allah'ın Resulü gelen son nebidir ve onun hususiyetleri son nebinin hususiyetleridir. Ama bir türlü iman etmiyorlardı. İçlerindeki o hasetten dolayı. İşte ikinci kesmi oluşturanlar da böyleydi. Yani nübüvvete ermelerine rağmen, böyle bir ödüle ve nimete kavuşmalarına rağmen yine de ellerinden fırsatı kaçıran, bu nimetin şükrünü eda edemeyen bahtsızlardı. Bunlar da ikincileri. Ya üçüncü kesim, nübüvvete erip hanifliklerini İslam'la kemal noktasına taşıyan. Böyleleri de vardı. Peki kimdi böyleleri dostlar? En başa hanımlar aleminin sultanı olan Hazreti Hatice'yi yazın. Hatice validemiz böyleydi. En başa Allah Resulü'nün yanından bir an olsun ayrılmayan, işin başında da sonunda da sağının adamı olan, Hira mağarasında iner inmez Allah Resulü'ne iman edenlerden biri olan, Sevir'de yoldaşı olan, son güne kadar sırdaşı olan Hazreti Ebubekir'i yazın. O da onlardan biriydi. Ali'yi de yazın, o da onlardan biriydi. 10 yaşındaydı Ali. Değil şirk hayatına, rüyalarına dahi girmemişti. Hanif olarak doğmuş, hanif olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile tanışmış, hanif olarak da vefat etmiş bir şahsiyetti İmam Ali. Onun için onu biz andığımız zaman diğerlerinden farklı olarak kerremallahu vechhe deriz. Allah yüzünü kat kat ikramlandırdı. Kat kat ona ödül verdi. En başta da ödül hanif olarak yaşayıp hanif olarak ölmesiydi. Ve haniflerin şahı olarak da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yazın. O da hanifti. O da hanifti Ali gibi. O da hanifti ilk günden son güne kadar. O da hanifti nübüvvetin öncesindeki 40 yıllık hayatı boyunca. Asla şirke kapı açmadı. Asla başka bir dine, dinin herhangi bir düsturuna ve ilkesine kapılmadı. Asla rüyalarına dahi böyle bir şeyi konuk etmedi. Kaynaklarımız çok güzel bir rivayet anlatırlar dostlar. Allah Resulü 23 yaşında Hazreti Hatice'nin kervanıyla Şam topraklarında, yanında da Allah Resulü'nün her halini gözetleyen Meysere'nin bulunduğu bir kervanda. Efendimiz gidiyor. 23 yaşında bir delikanlı. Satıyor, alıyor. Pazarda herkesi kendine hayran bırakıyor. Uzaklardan Yahudi bir tüccar Allah Resulü'nü gözlüyor. Bu sıradan bir insan değil diyor. Ne kadar kolay ticaret yapıyor. Kolay ticaret mi yapıyor Allah Resulü? Evet dostlar, Allah Resulü kolay ticaret yapıyor. Peki pazarlık sünnet değil miydi? Niye kolay ticaret yapıyor? Niye Allah Resulü 3 kuruş için saatlerce tartışmıyor? Pazarlık sünnettir. Allah Resulü de yapmıştır ama inanın bizim yaptığımız gibi değil. Pazarlığın sünnet olmasından daha büyük bir sünnet var ticari alanın. O da nedir bilir misiniz? Semahattır, semahat. Yani kolaylıktır. Allah Resulü'nün hayatında da semahat bir Müslüman tüccarın hayatında olması gereken en temel ilke olarak en başta kayıtlıydı. Satarken de alırken de alıcıyı da satıcıyı da zorda bırakmamaktır semahat. Yalan yere yemin ettirmemektir semahat. Yemine zorlamamaktır tarafları semahat. Var mı bunun bir yolu, bize bir ikram edebilir misin diyecek kadar pazarlığı kadrinde bırakacak bırakmaktır semahat. Ve o Yahudi tüccar Allah Resulü'nü seyrediyor. Bakıyor ki bu sıradan biri değil. O kadar rahat satıp alıyor ki bu insanla bir tanışayım diyor. Gidiyor ve Allah Resulü'nün sattığı bir mala talip oluyor. Bunu bana sat diyor. Efendimiz tamam diyor. Ne kadar? Şu kadar diyor. Hayır diyor, bana indirim yapacaksın. Efendimiz indirim yapıyor. Olmaz diyor, bana biraz daha indirim yapacaksın. Efendimiz biraz daha ediyor. Olmaz diyor, bana yemin edeceksin Lat'ın ve Uzza'nın üzerine ki ben bu malı senden satın alabileyim. O anda Allah Resulü'nün hali değişiyor. 23 yaşında. Gadaplanıyor. Ve biraz önce ticaret yaparken bile tebessüm dağıtan o mübarek veçhe bir anda gadaplanıyor. Ve dönüyor o Yahudi'ye diyor ki bugüne kadar hayatımın hiçbir anında senin söylediğin o nesnelere yemin etmediğim gibi bundan sonra da yemin etmeyeceğim. Hanif değil de nedir dostlar? İşte haniflik. Yahudi şok oluyor. Anında bırakıyor Allah Resulü'nü, Meysere'nin yanına koşuyor. Kim diyor bu kim? Bunu bana bir anlat diyor. Meysere ondan önce hayran olmuş o şahsiyete. O anlatıyor onunla ilgili bilgileri. Yahudi o halde pazarı terk ediyor. İşte Allah Resulü de böyle bir hanifti. O da haniflik ile başlamış. İslam ile de o yolculuğunu en kemal noktasına taşımıştı. İşte böyleydi hanifler. Demek ki 3 kesimde bahsetmiş oluruz hanifler dediğimiz zaman. Nübüvvetten önce yaşayıp İslam üzere, fetret döneminde tevhid üzere vefat edenler. Nübüvvete kavuşup iman etmeyip inkar üzere ölenler. Nübüvvete kavuşup nübüvvet ile birlikte hanifliklerini İslam ile kemal noktasına taşıyanlar. Bunu dediğimiz zaman dostlar işte o zaman daha iyi anlarız. Şu anda Kur'an'daki hanif ifadelerinin samimi Müslümanlık dediğimiz zaman nasıl bir şeyi kastetmiş olduğumuz. Derinliğine Müslümanlık. Samimi, sağduyuya uygun, hiçbir şekilde, hiçbir durumda değişmeyen, derinliğiyle ayakta duran İslami bir düşüncedir haniflik. Başladığı noktayla vardığı nokta böyleydi hanifliğin. Peki ya sabilik? Onu da birkaç cümleyle anlatayım müsaade edersiniz. Sabiliği Kur'an bize haber verir dostlar. 3 ayette. Maide 69. ayette, Bakara 62. ayette, Hac 17. ayette. Bakara 62. ayette ve Maide 69. ayette Allah 4 önemli dini çevreyi sayar bize. İman edenleri, Yahudileri, Hristiyanları ve Sabileri. 4 çevreyi sayar. Hac 17. ayette ise bu 4 çevre ilave 2 çevre daha yapar. 6 çevreyi birlikte sayar. Yani iman edenleri sayar, Yahudileri sayar, Hristiyanları sayar, Sabileri sayar, Müşrikleri sayar, Mecusileri sayar. 6 tane dini çevreyi sayar. Sadece Kur'an'ın andığı Sabilik bu 3 ayettedir. Ve bu düşüncenin temellerine dair bir açılımda da bulunmaz. Neye inanırlar, nasıl inanırlar, kimlerdir, ne anlama gelir Sabilik, böyle bir şey yok. Sadece bir dini çevre olarak sayar. Böyle olunca da yorum üstüne yorum yapılır Sabilik'te. En fazla yorumları da müsteşrikler yapar. Sebebi nedir bilir misiniz? Sebebi vahyin mahiyetine dair bir şüphe duydukları için acaba Sabilik'ten vahyin mahiyetine ve kaynağına dair kendimize bir malzeme çıkarabilir miyiz diye Sabiliği araştırdıkça araştırırlar. Ama hiçbir şey bulamazlar. Biz onların o ön yargılardan oluşturdukları düşüncelerini burada anmayacağız. İhtiyaç da duymuyoruz. Bizim daha önemli kaynaklarımız var elhamdülillah. Onlara müracaat ediyoruz. İlk kaynaklara, sonraki nesillerin nitelendirmelerine ve bakıyoruz ki İslam tarihi boyunca Sabilik 6 farklı şekilde anlaşılmış. 6 tane farklı çevre olarak anlaşılmıştır Sabilik. Nedir bunlar? Birincisi şu. Mesudi isimli alimimiz Sabiliği haniflikle eş anlamlı kullanmıştır. Demiştir ki aynı. Haniflikle Sabilik iki şeydir, iki farklı nitelendirme de olsa aynı şeydir. Ve bir açılım getiriyor. Aslında diyor aynı şey dedim ama aynı şeyden kastım İran ve Roma içerisinde yaşayıp İran'ın ve Roma'nın dinlerine tabi olmayıp tevhid üzere yaşayan ilk haniflerdir. Bu açılımı güzel. Bu açılımından bir şeyler çıkarabiliriz. Ama bizzat eş anlamlı görmek doğru değil. Çünkü eş anlamlı olsaydı eğer Kur'an'da buna işaret eden bir açılım olmalıydı. Böyle değil. Dolayısıyla Mesudi'nin bize göstermiş olduğu o örneği yani ilk hanifler Roma ve İran topraklarında tevhid üzere yaşayanlar ayrıntısını bir tarafa koyalım, bu maddeyi geçelim. İkincisi şunu demişlerdir. Sabilik mecusilikle eş anlamlıdır. Bunun kabul edilecek hiçbir tarafı yok. Çünkü Kur'an buna itiraz eder. Hac suresinin 17. ayetinde ne dedik? 6 farklı dini çevreyi sayıyor. İşte 6 çevre içerisinde Sabiliği ayrı sayıyor, Mecusiliği ayrı sayıyor. Eğer aynı olsaydı Kur'an ne diye ikisini ayrı ayrı ansaydı ki? Demek ki ayrı şeylermiş. Dolayısıyla bu iddianın geçerli ve tutarlı hiçbir yönü yok. Bu da ikincisi. Üçüncüsü Katade'nin yorumu. Diyor ki Sabiler meleklere tapan bir zümredir. Bunu da bazı şekillerde delillendiriyor. Ama araştırınca görüyoruz ki bunun da tutarlı bir tarafı yok. Dördüncüsü Razi'nin yorumu. O da der ki yıldızlara ve burçlara tapan bir zümredir. Bunlar farklı bir zümre. Özellikle hayatlarında yıldızların ve burçların ikinci dereceden ilah olarak edindiklerini görüyoruz. İkinci dereceden ilah olarak edindikleri için hayatlarında 5 vakit namaza benzer bir ibadet var. Hayatlarında oruç var. Hayatlarında gusül abdestini andıran bir temizlenme aracı var. Bu da bir yorum. Ama aslında bu dört yorumun dışında geriye kalan iki yorum var ki bunlar tarihi rivayetler ışığında daha makul. Onlar nedir? Beşincisi, kendilerini Hazreti Yahya'ya nispet eden ve şu anda da halen varlıkları devam eden, Yahudilikten ayrılmış, tevhid üzere yaşayan bir mezheptir. Ve bunlar bugün çoğunluğu Irak topraklarında olmak üzere, İran'da da var, dünyanın birçok tarafına yayılmış, ufak gruplar halinde yaşayan, takriben 60 bin, 70 bin civarında bir zümredir. Bunu haklı kılan sebep nedir? Haklı kılan sebep dostlar, sabiliğin bizatihi kelime anlamıdır. Sabilik, sebe, Arap dilinde vaftiz etmek demektir. Suya daldırmak demektir, yıkamak demektir, arındırmak demektir. Bu mezhebin böyle bir dini ritüeli olduğu için ritüelle ifade uyum halindedir. Allahu alem ama Kur'an'ın sabi derken ifade etmek istediği zümre bu olabilir. Bu beşincisi. Altıncısı aslında sahabenin Kur'an anlayışı için bize daha önemli bir ayrıntıyı veren bu altıncı maddedir. Bundaki görüş ise şudur. Mekke toplumu mevcut dini yapılardan herhangi birini kabul etmeyip başka bir dini benimsedikleri zaman Mekkeliler sebbe fulan derlerdi. Filanca dinden çıktı. Filanca mülhit oldu. Filanca atalarının dinini terk etti. Onun içinde Allah Resulüne sabi derlerdi Mekkeliler. İbni Ömer çok güzel bir rivayet verir bize. Der ki babam Ömer, İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer'i diyoruz. Babası Hazreti Ömer ilk nübüvvetin ilk 6 yılında Allah Resulüne sabi diyordu. 6. yılda Darul Erkam'da iman edince Mekkeliler babama sabi demeye başladılar. Demek ki sabilik o günün Mekke'sinde böyle bir anlamı var. Yani mevcut dini kabul etmeyip farklı bir din benimseyene sabi ismiyle isimlendirip öyle hitap ediyorlar. Dolayısıyla sabilik konusunda bugün İslami kaynaklarda söylenen bu 6 tane farklı görüşten 5.'si yani Hazreti Yahya'ya nispet edilen tevhid üzere olan o kesim ile hiçbir dini benimsemeyip İslam'ı benimseyen ki Mesudi'nin görüşü buna uygundur işte Hanif olarak yaşayanlar Sabi diye isimlendirilmiş olabilir. Ama netice itibariyle bu söylediğimiz de yorumdan öteye geçmez. Sabiliği bizatihi benimseyen ve ben sabiyim diyerek hanifler gibi belli bir zümrenin Mekke'de yaşadığını da bilmiyoruz. Bunu da bilmediğimiz için sabilik hakkında çok net şeyler işte bunun için söyleyemiyoruz. Ama bilmemiz gereken son iki maddede saydığım gibi Yahya aleyhisselama kendilerini nispet eden zümre ve Mekke'deki yaygın dini düşüncenin dışında bir dini düşünceyi benimseyen zümre olarak anlayabiliriz. İşte sevgili dostlar, son vahyin ilk muhatapları olan insanların düşünce dünyalarında, hayatlarında var olan dini çevrelerden iki tanesi bunlardı. Hanifler ve Sabiler. Geriye kim kaldı? Mecusiler kaldı, onu atlayacağım. Mecusileri çok fazla anlatmaya gerek yok. Asıl üzerinde duracağımız ehli kitap, Yahudiler ve Hristiyanlar. Kur'an'ın indiği coğrafyadaki Yahudiler ve Hristiyanlar, bugünün dünyasındaki Yahudiler ve Hristiyanlar, Kur'an'ın ehli kitap diye andığı ve bazı hususiyetlerini anlattığı kitaba bağlı olan Yahudiler ve Hristiyanlar. Yani o günün Yahudileri ve Hristiyanları. Onu da bir dahaki derse havale ederim inşallah. Rabbim anlattıklarımızdan, dinlediklerimizden bizleri nasiplendirsin. Hayatlarımızda sahabenin hayatında olduğu gibi Kur'ani bir derinlik katsın. Kur'an'la yaşatsın. Kur'an'la da öldürsün inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane. Enilhamdülillahi rabbil alemin.